الباب الحادي عشر باب في المجاهدة مجاہدے کا بیان یعنی نفس و شیطان کے وسوسوں اور اعداء دین کی کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور فرمایا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور فرمایا اپنے رب کا نام یاد کر اور اس کی طرف یکسو ہو جا یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور فرمایا اللہ تعالی نے جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں درج دیکھ لے گا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور فرمایا تم جو کچھ بھی بھلائی اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پالو گے وہ بہتر اور صلے میں بہت زیادہ ہوگی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور فرمایا اللہ تعالی نے جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ تعالی اسے جاننے والا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آذنته أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے اس کے ذوق عبادت فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة۔ رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا، جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک بازو یا ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ رواه البخاري۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، صحت اور فراغت۔ بخاری۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه۔ هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ عن عائشة رضی اللہ عنہا انها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا الليل وایقظ اهله وجد وشد المئزر۔ متفق علیہ۔ والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مؤمن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مؤمن سے، اور ہر ایک میں یعنی قوی اور ضعیف میں بہتری ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلم۔ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه، وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها۔ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جنت کو گرا گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی عبد اللہ حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ میں نے دل میں کہا آپ 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، لیکن 100 آیتیں پوری ہونے پر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ 1 رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے، میں نے کہا اسے ختم کر کے آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل پڑھ لی، پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھا، آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح بیان فرماتے، جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ اس طرح آل عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، بس آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اتنا لمبا قومہ فرمایا جتنا تقریباً آپ نے رکوع فرمایا تھا، پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی، بس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ مسلم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى، متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا، ان سے پوچھا گیا آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی اقتداء چھوڑ دوں۔ بخاری و مسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع المیت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال یعنی غلام، نوکر چاکر، اور اس کا عمل، بس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال یعنی غلام وغیرہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري۔ حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ بخاری۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ رضی اللہ عنہ قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا پس میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لے میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے کہا بس وہی آپ نے فرمایا بس تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو مسلم عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم حضرت ابو عبداللہ اور کہا جاتا ہے ابو عبد الرحمن ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے فرماتے تھے ثوبان تم کثرت سجود کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا مسلم عن ابی صفوان عبد اللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بسر بضم الباء وبالسين المهملة حضرت ابو صفوان عبد الله بن بسر اسلمي رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن النضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، متفق عليه. ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر، والله أعلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر تھے، جس کا انہیں شدید قلق تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا، البتہ آئندہ اگر اللہ نے مشرکین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا، یعنی اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی، تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دیکھے گا یا دکھائے گا۔ پس جب احد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے ابتدا میں اپنے مورچے چھوڑ دیے اور شکست کھا گئے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ان پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کیا ہے اس سے میں تیری بارگاہ میں معذرت اور ان مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے اظہار براءت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے، پس ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا، تو ان سے کہا، اے سعد بن معاذ، جنت رب کعبہ کی قسم، میں اس کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہا اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے، حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے جو کیا مجھ سے وہ نہیں ہو سکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں کی چوٹیں، نیزے کے نشان یا تیروں کے زخم پائے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے ہیں اور مشرکوں نے ان کا مثلہ کر دیا تھا، یعنی آتش غیظ و غضب میں ان کے اعضاء الگ الگ کاٹ دیے اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ پس ان کی اس حالت کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں پہچانا، صرف ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دیکھتے یا گمان کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مؤمنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ آخر آیت تک۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال، لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية، متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها۔ حضرت ابو مسعود عقبة بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ پس ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا، تو منافقین نے کہا یہ ریاکار ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ایک سا تقریباً 2.5 کلو صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالی اس کے سا سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب بن جنادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انه قال یا عبادی إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث۔ سعید بن عبد العزیز ربیعہ بن یزید سے، وہ ادریس خولانی سے، وہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں، چنانچہ تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک یعنی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے ہی مغفرت یعنی بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے بس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، اور ہم نے امام احمد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے۔